Wat een wedstrijd. 3-0. Jongens, het eerste rondje is voor mij. Allemaal pils. Joop, gooi open die tap en neem er zelf ook een. Nou, geef mij maar een colaatje hoor. Ik moet nog rijden. Je weet dat je voor een glaasje prik de rode kaart krijgt? Ja, toch Joop? Ach jongens, leg niet te klieren. Als die fris wil drinken, dan drinkt die fris. Zo is dat. Joop, het volgende rondje is voor mij hoor. Ook na de wedstrijd, alcohol en verkeer, dat kun je niet maken. Rij alcoholvrij.